और कर्ज साहब, ये बाज़ अहकामात होते फर्ज हैं लेकिन فرض حکومت کے ذمے ہوتے ہیں جی، عوام کے ذمے نہیں ہوتے ہیں جی، تو یہ شاید عوام کے ذمے مستحب ہوتے ہیں، یہ کوئی یاداشت ہے والا کوئی مثلا اقوال ظاہری جو ہے زکات میں، ہاں یہ حکومت کے ذمے ہے اور اموال باطنہ فرض کے ذمے ہیں، اچھا تو ان سے لینا ان کے ذمے، ان کے ذمے نہ، یہ جو مثلا ہے کہ زندیق کا قتل کرنا جو ہے جی جی حکومت کے ذمے تو فرض ہے نا جی، اسلامی حکومت کے ذمے زندیق کا قتل فرض ہے جی، لیکن عامی آدمی کے ذمے مستحب ہے یا اس کے لیے حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، اس کا کیا تعین کوئی ہے؟ کیا والا یاد ہے؟ یہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، یہ حکومت کے ذمے ہے، فبلسانی یہ علماء کے ذمے ہے، فبقلبہ یہ عوام کے ذمے ہے۔ تو ایک کتاب ہے معروف و منکر جو بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے اور جس میں جو حوالے ہیں وہ متاخرین کے کم ہیں اور اصحاب کے زیادہ ہیں۔ حاجی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جب یہ گورنر کو قتل کیا اس نے احادیث شریف کے حوالے کیے تھے، ایک صحابی آیا کہ میں نے اس کو قتل کیا، آپ کی گستاخی کر رہا تھا آپ کے سامنے، تو اسے کیا حضور نے فرمایا اچھا کیا، پھر اس نے فرمایا کہا صحابی نے کہ میں نے تو آپ کو پیچھا نہیں تھا، اور اس نے کہا پھر بھی ٹھیک ہے اچھا۔ ہاں وہ تو باتیں کہہ رہے ہیں نا، وہ سارے حوالے درست ہیں، وہ تو ہے گستاخان رسول کے جو قتل ہے، بعض کا آپ نے حکم دے کر بھیجا ہے، کعب بن اشرف کے لیے آپ نے آدمی اوس کے قبیلہ اوس کے لوگ گئے ہیں، اور ابو رافع کے لیے خزرج قبیلہ کے لوگ آپ کے حکم سے گئے ہیں، ہاں جی، اور جتنے حوالے آپ نے گنے ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں کہ آپ کی شان نے گستاخی کی ہے یا گالیاں دی ہیں یا ایسا کیا ہے، اور ہم نے قتل کیا، ان سب کو آپ نے درست کہا ہے۔ وہ ہے ایک یہ تقی عثمانی صاحب کا ایک اس پر ایک مضمون ہے، اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر سے ایسے صورتحال ہو کہ کوئی عوام میں سے کوئی بندہ اٹھ کر اس طرح کوئی عمل کرے، تو اگر قاضی اس کو قتل کر دے، قتل مطلب پھانسی کرنے کا فیصلہ دے دے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس فرد کے لیے یہ ایسا کرنا مستحب ہے۔ اچھا، انہوں نے اس طرح کا لکھا ہوا ہے، تقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے جی، یہ جو سورہ مجادلہ کی آخری آیت کریمہ ہے، ہاں جی، اس کے تفسیر میں عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ جراح کو قتل کیا اپنے باپ کو، ہاں جی، غزوہ بدر میں غزوہ سامنے آئے ہیں اور قتل ہوئے، اور ابو بکر صدیق نے ابو قحافہ کو تپڑ مارا تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو، تو اس شان نزول میں یہ آیت ہے آخر، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کتب بفی قلوب الایمان، اور آپ جو ہے تو وہ کاشف صاحب بولے جی، ویسے یہ صحیح ہے رفتار رہے آ کر، یہ ایسا وہ تھا کہ تو حکومت کا اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا تو کوئی ایسا قانون بن جاتا کہ توحید رسالت کی چیز، سمجھا نہیں میں ان کی بات، یعنی دور مختار اور اس میں تو ہے کہ اگر ایسی کوئی حالت ہو استراری تو اس میں مستقبل کے کیا واجب، اس کا معروف کا قتل کرنا واجب ہے اگر استطاعت ہو، یہ تقی عثمانی صاحب نے تو اس صورت میں بھی مستحب لکھا ہے کہ اگر چاہے اسلامی حکومت ہو اور اسلامی قاضی اس کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی عوام کے لیے اٹھ کر اس طرح ایک فرد کے لیے، تو یہ پھر بھی مستحب ہے، مستحب وہ دیتے ہیں نا، وہ صوفیہ کا قول ہے نا کہ مستحب کا ثواب فرض سے زیادہ ہے، تو وہ علماء جو ہوتے ہیں فقہ کی علماء کہتے ہیں یہی تو ان کی نظم کی لامتیں ہوتی ہیں نا، تو وہ اس قسم کے فرائض ہوتے ہیں کہ جو ہوتے تو فرض ہیں لیکن کسی عذر کی وجہ سے مستحب ہو چکے ہوتے ہیں. مثلا آدمی کے بس میں نہیں ہے, حکومت اس کو کر سکتی ہے, طاقت والا آدمی کر سکتا ہے, غریب آدمی کمزور آدمی نہیں کر سکتا, تو مستحب اس کے لیے بھی ہے. ہاں جی, اس میں حکم نازل ہوا کہ اربع شہداء کہ زنا کی گواہی میں چار گواہ لائے جائیں. تو کون سا صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاوند جائے اپنی بیوی کو دیکھے اس حال میں پائے اور وہ پھر چار آدمیوں کو لائے گا کہ ان کی گواہی کرنے کے لیے لائے گا؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ جی, سعد بن معاذ نے کہا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اس وقت آپ نے حکم نہیں بتایا. ہاں جی, حکم نہیں بتایا کیونکہ وہی کے بغیر تو آپ نہیں بات بتاتے تھے. پھر حکم نازل ہوا کہ خاوند کے لیے جو ہے تو اس کا قتل جائز ہے. ہاں یہ ہے کہ آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہے, لیکن دنیا کے قانون میں جو ہے قانونی طور پر وہ گرفتار ہوگا ضرور اور قصاص ہوگا, لیکن آخرت میں اس پر پکڑ نہیں ہے. یہ یاد ہے نا, ایسے ہی ہے نا. ہاں یہ ایسے ہی ہے. وہ چار گواہوں کے بارے میں یہ بات آئی تھی. خاوند پر سچویشنل یعنی اسلامی قانون میں بھی یہ ہے, یعنی انگلش قانون یعنی اور انگریزی قانون میں تو یہ ہے. سبحان اللہ, یہ یہاں ٹیگ لگا کر بیٹھے ہیں ایسا, یہاں تشریف نام ہے, ٹیگ لگا کر بیٹھے ہیں کے لیے رکھے ہیں ٹیگ لگانے کے. پاکستان انگلش لا میں تو یہ ہے نا کہ یہ جو ہے جذباتی مرڈر جو ہے اس پر جو ہے تو عمر قید ہے, اس پر عمر قید ہے, اس پر جو ہے پھانسی نہیں ہے. ہو گیا وہ ایسی سچویشن ہو گئی تو اس میں یہ جو غازی المدین کا کیس تھا نا, غازی المدین کا کیس کا اعجاز ہم نے پلیٹ کیا تھا, تو اس نے وہ آپ کو دلچسپ تو باقی سنا دوں. میں ایک جگہ ان دنوں توہین رسالت کا یہ جو تھا اور ناموس رسالت کا یہ بڑا چرچا چل رہا تھا, کالج یونیورسٹیوں میں جلوس وغیرہ ہوئے, ہمارے مسر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, ان نے پوری یونیورسٹی کا طلباء اساتذہ کا جلوس کرایا تھا پچھلی یونیورسٹی کا. تو اس میں اس طرح ہو گیا کہ یہ کیا بات کر رہے تھے ہم, ہاں قاعدہ نے پلیڈ کیا اس کیس کو نا وہاں جب مجھ سے پہلے ایک اسلامیات کے پروفیسر کی تقریر ہوئی, پی ایچ ڈی پروفیسر تھے, انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اس کو کہا غازی المدین کو کہ اپنا بیان بدل دو تو میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں. تو خیر اس کا بیان تو ہو گیا, اس کے بعد میرا بیان تھا, مجھے ان دنوں تکلیف بھی تھی, دل کی تکلیف تھی, بیان نہیں کر سکتا تھا, لیکن میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا اسی کو میں نے پڑھ لیا. پھر میں نے کہا کہ اصل میں یہ چونکہ بہت پرانا واقعہ ہے, لیکن 1929 میں جو کتاب عبد المجید ایڈوکیٹ نے شائع کی ہے غازی المدین کی شہادت کے وقت, وہ میرے پاس ہے اور اس کو میں کبھی کبھی وہ فوٹو سٹیٹ کرا کے شائع کیا کرتا ہوں تاکہ یہ ہو یاداشت باقی رہ جائے, بھول نہ جائیں لوگ اسے. تو اس میں قائد اعظم ایسا وکیل تھا کہ اس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا ہے اور جھوٹا اس نے جھوٹ پر اس نے کیس نہیں لڑے ہیں. یہ وہ میں دعوے سے اس کو کہتا ہوں کوئی اس کے خلاف کوئی ثبوت دے سکتا ہے ود ریفرنس تو کہتے میرے سامنے. ہاں جی, کیونکہ میرے حضرت صاحب مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے تو وہ 70 آدمیوں میں تھے, آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کے 70 ممبروں میں سے تھے, اس کے ساتھ بیٹھ کر چل پھر کر کام کیا ہوا تھا. اس نے تین پلی لیے تھے. اس نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ قتل جو ہے وہ جس طرح آپ کہتے ہیں سچویشنل مرڈر ہے, یہ ارادی قتل ارادی نہیں ہے, یہ ایک آدمی کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی ہے جس سے اس کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, لہذا یہ دفعہ 302 نہیں ہے جس پر کہ پھانسی ہوتی ہے, یہ دفعہ 302 اے ہے جس پر کہ ہے عمر قید ہے. ایک اس نے یہ پلی لیا, دوسرا اس نے یہ پلی لیا کہ رپورٹ میں استغاثہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے نئی چھری خریدی اور اس نے آ کر وار کیا اور جو چھری وہاں پر رکھی ہوئی ہے وہ ہے زنگالود ہے, اور زنگالود بھی آگے سے مڑی ہوئی بھی ہے, وہ نئی چھری نہیں ہے. دوسرا یہ جو ہے تو اس کے بیان مجروح ہو رہا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ یہ موقع پر گرفتار نہیں ہوا ہے, رنگے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوا ہے. تو یہ تین پوائنٹ اس کے جو تھے وہ قانونی لحاظ سے بہت مضبوط تھے, اس پر عمر قید بھی ہو سکتی تھی, لیکن اس میں جو ہے تو انہوں نے انگریز نے پھر ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کے جج نے پلی لیا ہے کہ یہ فوری جذباتی سچویشن نہیں تھی, اشتعال انگیزی فوری نہیں تھی, کہ آدمی بولا ہو اس نے قتل کر دیا ہو, اس نے اس بات یہ پلی اس نے لے لیا. تو اس میں حالانکہ جو ایک بات ہو چکی تھی تو معاشرے میں ایگزسٹ کر رہی تھی, اس کے لیے 25,000 کوئی پڑے ہوا تھا, اس میں یہ وہ ایسا کیس ہے, وہ عبد المجید رکیت نے باقاعدہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, سارے دلائل اس میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں سبحان اللہ, اب یہ صورتحال ہے, اس پر تو میں نے پچھلے رسالے میں نے ناموس رسالت پر لکھا ہے, آرٹیکل لکھا ہے نا, وہ پڑھنے کا ہے. اب کیا کروں, ہماری اتنی عمر دل کا زور نہیں ہے, وہ اتوار کی صبح اس کی پھانسی ہو رہی تھی, رات کو مجھے سخت اٹیک ہوا ہے, میں وہ صبح تو ہوش و حواس میں نہیں تھا, بس جاتے جاتے واپسی ہو گئی جی. کہیں ڈاکٹر سیار نے پر ابا 2 بجے جنازہ تیار ہو. تو اس آرٹیکل کو پڑھیں, ویب سائٹ پر ہے وہاں سے پڑھیں, ہاں جی, کیونکہ پھر ہماری عمر میں قلم تو کام کر سکتی ہے, زبان اتنا نہیں کرتی ہے کام, ہاں جی. سبحان اللہ جی, ختم کا پھر بتا دینا جی, ختم کر لیا جی. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ اصحابہ اجمعین, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذی القوۃ المتین, یا رحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا حی یا قیوم, یا ذل جلال والاکرام, وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, الاحیاء منهم والاموات, اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم, واقتل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. یا اللہ, ختم مبارک پڑھا گیا اس کو رات میں قبول فرما. یا اللہ, جو مریض تکلیف میں ہے, یا اللہ تو قدرت والا ہے, شان والا ہے, تجلی شفا والا ہے, کبریائی والا ہے, یا اللہ اپنی تجلی, اپنی شفا کی تجلی, تجلی کی شان دکھا, احسان دکھا, اور یا اللہ ختم مبارک کو قبول فرما کے, یا اللہ مریض کو ایسی غیب سے شفا نصیب فرما کہ ڈاکٹر دعاؤں اور ڈاکٹروں کی محتاجی باقی نہ رہے, اور ڈاکٹروں کو حیرت میں مبتلا کر دے تو, یا اللہ, یا عالم ڈاکٹروں کو حیرت مبتلا کر دے, یا عالم ڈاکٹروں کو حیرت مبتلا کر دے اور مریض کو شفا کر دے. یا عالم ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کو بلند فرما, یا عالم کے درجات کو بلند فرما, یا عالم کے درجات کو بلند فرما, یا عالم اس کی اولاد میں انتہائی برکت نصیب فرما, یا عالم اس کی اولاد میں انتہائی برکت نصیب فرما, اس کی اولاد میں انتہائی برکت نصیب فرما, اس کے پرمن سنندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. یا عالم, جن لوگوں نے, جو لوگ اس قتل کا سبب بنے تیرے علم میں ہیں, یا اللہ ان کے سیاسی مستقبل کو تاریک کر دے. آمین. یا اللہ, جو جو لوگ اس میں شامل ہوئے آئندہ کے لیے پاکستان کی سیاست سے ان کے نام و نشان کو مٹا دے. آمین. جیسے تو نے پہلوں کے نام و نشان کو مٹایا, ان کے نام و نشان کو مٹا دے. یا اللہ, ان کے نام و نشان کو مٹا دے. یا اللہ, ان کے نام و نشان کو مٹا دے. یا اللہ, ان کے اولادوں کو ٹکڑے مانگتے ہوئے, بھیک مانگتے ہوئے, ماتا پتا کو دکھا دے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ وسلم. جزاک اللہ.